تور سکل پچان ویچی مسور زان تور سکل پچان ویچی مسور زان مستنندگر واری شزل می خیشت پخندا واری شزل می خیشت پخندا مستنندگر وینا د خپل تان غواړي ګران وطن وینا د خپل تان غواړي ګران وطن مستنندګر واړي شزلمی غیشت په خندا واړي شزلمی غیشت په خندا مستنندګر مستنندګر مستنندګر مستنندګر.